Pánikolnak a románok. A legszebb férfiak listája. A halőr az új rendőr. A halőr az új tanár is. Nem? Itt vagyunk újra. Ha jól van, ez így. Boldog napszakot! Jaj, azt hittem, hogy valami naptelepülés lesz, de az még nem most. Nem. Jó, nem. Megijedtél már, traumatizál ez? Igen, most még jönnek a kenőpénzek a településektől. Nem tudom, hogy melyiket fogadjam el majd. Rám elkezdtek írogatni emberek. Ja, nem lehet, na ezért, és nem lehet. Írogatták. A szerencse keze választja ki ezt. A sors. Egyszer nem lehet. 1 millió lett. Nem lehet. De majd lesz én, nem? Hogy EU-s pályázatot kell kérni, hogy a naptelepülés az jól van, ez így megválasz. Aha. És lehet lesz ilyen kimutatás, turisztikai ügynökségi, igen, hogy a nap települése után így fölmegy a kereslet arra, és oda költöznek emberek. Szokták írni ilyenkor, jaj, az nagyanyám vezeti. Mindenki le tudunk kapcsolni így országba egy kicsit, igen. Erre a rovatunkra vagyok a legbüszkébb. Igen? Igen, persze. Hát ennek van a legtöbb értelme. Kéne ennek egy külön csatorna, nem? Minden a nap minden nap csatorna. Aha, és de lehet, hogy erre elég egy TikTok is. Mindig beszél. Viszont ezt meg tudna működni szerintem. És mondjuk úgy tudna működni, nem csak Google Maps-on nézzük meg, hanem oda megyünk, megmutatjuk. Igen, meg az úgy még apróságok. Jobb, igen. És úgy lenne, hogy minden nap egy település, és egyszer a végére érünk az összes magyar településnek. Igen. Igen. De addigra lesznek újak, nem? Vagy inkább, nem. Inkább valószínűleg inkább bezárnak. Hát úgy lesz, hogy lesz, ahova elmegyünk, és ott már nem lakik senki. És egyik nap majd... Bezárnak. Ki lesz írva? Pidje zárva tábla egy település. Hát ilyen végigmegyünk rajta, az nem tudom, 10 év, addigra újra kezdhetjük, mert biztosan sok változik, bár igen, igen. Ahogy nézem néha az állapotokat, nem biztos, hogy jó irányba, de hogy... Vannak, ahol nem változna semmi. Igen. Vannak helyek, ahol ha nem változna semmi 10 év, akkor jól járnának. Igen. Na, voltál valahol tegnap, Ádám? Jártál? Nem. Kulturális eseményen voltál? Voltam amúgy. Mire célzol? Kirúgtam a hámból. Úgy kirúgtam a hámból. Nem, amúgy nem mentem a... Na jó, szóval nem kirúgtál a hámból. Nem mentem el az after bulira, én hazamentem, és lefüküdtem. Felnőttem. Felelősség teljes ember vagy. Tegnap streameltem például még egy pluszt, egy bónusz Kókusz plusz epizód jön, mert kipörgettem a gerrymandering játékot. Ennek engem már a Rogán meg is keresett, hogy, hogy mehetek dolgozni oda. Látta a teljesítményemet, és igazából ők csinálták ezt a játékot, és tudod, így választják ki az új embereket a kormányba. Ez olyan, mint a kódneve Merkur. Ilyenek, igen. Vannak ilyen filmek, és akkor nem gondolták, sikerül. Hogy valahol bárkinek sikerül kipörgetni, de mivel nekem sikerült, ezért már küldték az új feladványt, és gyanúsan Magyarország alakja volt. Igen. És ott volt, hogy na, akkor ebből kéne kihozni a 2/3-ot a Fidesznek. Levittek a titkos metró alagútba. Nem tudom, csütörtökön az is ki lesz rakva a Kókusz Pluszra, hogyha valaki egy kis gerrymanderingre vágyik, vagy addig nyugodtan pörgessétek ki a játékot, de nem biztos, hogy sikerülne. Úgyhogy... Ja, hogyha valaki keresi a Walkthrough akkor azt mondja, hogy Ádám föltölti, hogy hogyan kell. Mi a kérdés? Igen, megnéztem Speed ezt a run. Filmet tegnap, az Azaria film, az most jelenik meg. És voltak jó részei, voltak, ami nem annyira az én ízlésem. De amúgy szerintem mindenképp merész film, nem a szokásos, és elég bevállalós lettem úgy ilyen szinten, hogy eléggé, hogy mondjam, nagyon sok műfaj keveredett benne, ami valamennyire biztos ez az új Z-generációs nyelvezet is, hogy ennyire keverednek a dolgok össze-vissza. Nem azt mondom, hogy olyan, mint egy TikTok, ahol tudod, minden videó egy kicsit más műfaj, más izé, de hogy azért eléggé... Öregnek érezted magad, amiközben néztem? Nem, csak hogy szokatlan, és ez jó, hogy valami újfajta, meg szerintem nagyon jó volt a operatőri munka, nagyon jó helyen voltak a riportok, meg alapvetően a rendezés is ízléses volt, de nekem van olyan rész, ami annyira nem működött, mert volt egy ilyen fiktív szál, és ott úgy éreztem, hogy az nem annyira működött, mert én nem éreztem, hogy kifut valamire. Miközben szerintem a fiktív szál fölött volt ugye a legnagyobb, hogy mondjam. Control. Hát igen, mert azt ők találták ki. És mégis úgy éreztem, hogy ott van a legkevésbé kitalálva. De amúgy, ja, nekem elég lett volna csak a doksi része, az már kérdés, hogy akkor ez egy mozifilme, de szerintem mindenképp egy érdekes cucc. Meg, figyelj, a lényeg, hogy nem unatkoztam. Még. Ja, ez is egy kritikus, igen. Ez amúgy nagyon sok magyar filmet láttam, és itt nem éreztem volna, hogy bele akarok tekerni, ez nagyon sokszor előfordul, de én úgy érzem, hogy még ebből akár a fikciós szálból is még volt ott potenciál, ami úgy érzem benne ragadt. De szerintem a rajongóknak tök jó lesz, mert lehet, hogy belelátnak olyan dolgokat is, amit nem látnak, meg nyilván én is lehet, hogy egyet többet látok ezekből a dolgokból, mint egy rajongó, úgyhogy lehet, hogy máshogy nézem, De még nekem is érdekes volt amúgy. Az igaz, hogy a VR-tól dobták a címet? Ezt kiállította. A VR? Ezt a VR kiállította. Amúgy igen, valószínűleg. De miért a VR-nak, mi volt a címe a doksiuknak? VR 10. Igen. Akkor nem az, Azaria 10 volt. Mi vagyunk a VR, nem? Valami ilyen. Nem. Az a VR, de VR, csak ennyi. Ez volt a poén, Jani. Én tényleg azt hittem, hogy az a film címe. Jó, hát igazából... Sok mindent elmond arról is, hogy mennyire figyeltem a címére ennek a filmnek. The VR 10. Nem. Akkor itt a jól van, ez így behalljátok először, az Azaria film címét, nem a, jó, de, nem a VR film de címére. De attól még van ilyen mörcsök, hogy VR the VR. A mörcsökből vették. Ja. Figyelj. Szerintem mi vagyunk. Szerintem ez általában amúgy tetszeni fog az embereknek, mert tényleg nem a szokásos és szépen felhető. És amúgy saját erőből készült. Nyilván támogatókkal, de hogy nem egy ilyen államileg megtolt dolog, és ahhoz képest valószínűleg sokkal többen meg fogják nézni. Nem 6 milliárd. Nem. Szerintem 6 milliárd forintból biztos nem, de nyilván itt nem is kell csata jelenteket csinálni. Lehetett volna éppenséggel. Igen? Hát, hogyha lehet volna 6 milliárd. A fiktív szálba belerögtál volna csata jelentek. Hát egy űr csatát, nem? Nem volt sem űr csata, de mondjuk pont ezt nem is vártam amúgy. Kíváncsiak, hogy amúgy általában hogy fog tetszeni az embereknek, mert tényleg egy olyan dolog, ami el tudok képzelni, hogy megosztó is, de szerintem alapvetően sok gondolat van benne amúgy, ami tetszett, meg megvalósítás. Nem mentek bele annyira az interjúban dolgokba, mert azért egy doksi film ez csomószor jobban belemegy, emberközelibb, és itt is voltak részek, amik ilyen emberközeli volt, de úgy érzeztem, hogy doksiként is egy kicsit távolságtartó. Uh-huh. De lehet, hogy Ati nem engedte közel a stábot, és akkor azzal meg nem tudtok mit kezdeni. Ja, úgyhogy ilyen szinten ez egy érdekes hibrid. De most akkor beszéljünk a szexi férfiakról még. Mit? Pontosan. Jó, van ez így. Kimutatta a tudomány, a dodomány, hogy kik a tudomány? A tudomány mutatta ki? A tudomány mutatta ki. Milyen tudomány? Ez valami AI tudomány? Dr. Julian de Silva, ott van a kutatás három. Kattints rá arra az Evaluated-re. Uh-huh. Ez egy Instagram? Ez egy Instagram poszt. Hát nem tudom. Ez egy Instagram poszt. Így szokták publikálni a tudósok a dolgokat, hogy Instán kirakják a képbe. Nincsen ott valami, bármi. Hashtag. Úgy szokott lenni, igen, a tudományos kutatások végén nem ilyen hivatkozások vannak, hanem hashtagek. Ez az új divatos tudományok, hogy hashtagek vannak a jegyzékben, de jó, figyelj. Ez majd visszatérünk itt még érdekes, az Orbán Balázsra. Legszexibb férfiak azok mindig hírességek. Tehát ugye arról van szó, hogy vagy 50 hírességet összegyűjtött ez a, és megvizsgálta az ő arcaikat. Csak a 9. a Ryan Gosling? Hát igen. Hát ez hogy lehet? Sokan meglepődhetnek. Én azt hittem, hogy az első. Hát én nekem azért az baj, hogy a Ryan Gosling nem csak jól néz ki, hanem tényleg egy jó színész, és nagyon jól választja a szerepeit, és rengeteg baromi jó filmje van. De ez ebből a szempontból teljesen mindegy, jó, de itt csak matematikailag az arc. Értem, de közben a szexiséghez hozzátartozik az is, hogy milyen szerepekben igen, van. De itt nem a szexiségről van szó, hanem a legszebb. De a szépséghez hozzátartozik az intelligencia, nem? Meg az, hogy milyen a személyiséged. Valakit szebbnek látsz, hogyha szépségversenyeken mindenképp ezt szokták mondani, nem? Így mindig mondják is. Azért mondják, hogy világbéke van. A kisugárzás. Meg, hát szoktak ott is igen. Beszélni, meg ilyenek. Igen, tényleg. Úgyhogy, hogyha valaki ez úgy érzed, hogy kapcsolódni tudsz, és én a Ryan Goslingnak több filmjét is nagyon szeretem, és tudod, milyen jó meg a Ryan Goslingba? Hogy ő nagyon jó ilyen vígjátékokban is. Szóval nagyon jó a comedic timingja, hogy mondjam. Szóval nagyon vicces tud lenni, amikor egy vígjátékban szerepel. Ez nem olyan magától értetődő a színészeknél. De nézd, azért ez, tehát most itt a világ összes férfiáról beszélünk, akkor is a 9. hely az nem olyan rossz. Jó, csak félek, hogy ilyen egy csomó embert nem is ismersz. Lehet, hogy ott van valami pakisztáni arc, aki kurva szép és nagyon jó fej. RRR-ből akarom nézni. Igen. Az igacsa. Ők is beférnének. Na jó, mindegy, akkor Ryan Goslingot jóvá hagyom a következő Idris Elba. Jó, őt is megértem. Én főleg a Wire-ből ismerem, de amúgy meg a Cyberpunkban is volt. Igen. Sok mindenben volt Idris Elba. De őt is szeretem, és jó szerepel. Én a Wire-nél ismertem meg őt, és a Wire az az egyik legjobb sorozat, ami valaha készült. Én most nézem, képzeld. Tényleg? És, aha, és tényleg elég jó. Kurva jó. Nagyon jól bemutatja, és minden évadban kibővíti. Az elején talán csak a rendőrségről szól. Nem. Már az elején is benne van a öreg. Igen, de hogy szépen a média felé és a politika felé is bővül folyamatosan, és nekem kellett egy évad, hogy rájöjjek, hogy ez mennyire rohadt jó. De egy évad után nagyon elkap. Nagyon jó a Wire. Örülök, hogy megnézed. Azt be kell. Emlékszem, annyit mondtátok a Sisúval, hogy amikor láttam, hogy fönn van a Maxon, akkor elkezdtem nézni. Na jó, oké, következő. Jó, okay. Még van valaki a Wire-ből? Beckham. Nem, a David Beckham van itt. Mi ez egy között? Ez nem a legjobb kép amúgy, de... Hát és maradjunk annyiból, hogy jobban jártunk ezzel, mint a Glamour cikkel, amit alapból láttam. Hát nem jó kép volt róla? Hát... Ja, amúgy Beckhamet, én neki is szeretem a stílusát, meg most volt ez a doksi film róla, ő a celebek közül a messze normálisabb amúgy. Ő egy nagyon kedvelhető figura, szerintem. Igen, kellett neki egy kis idő, amíg megnyugodott, szerintem. Még mindig az jut eszembe, amikor az Ali Gis interjújában, hát nem nagyon tudott mit mondani. Jól öregedett amúgy, és szerintem ő szimpatikus nekem. Uh-huh. Hugh Jackman. Na, hol vannak a fiatalok? Igen, mindenki 50 fölött van. Úgy látszik, a férfiak addigra érnek be. Hugh Jackman, nem gondolnám így hirtelen, hogy ilyen a legszexibb férfi. Ő inkább olyannak tűnik, mint akik a férfiak szerint ő az. De hogy nem tudom, hogy... Nem, az a matematika szerint. Nem, hát, ez van. Kiszámolt, ez egy... Nem láttad amúgy, a publikációt? Őt is kedvelem amúgy, rendben. Tök jó. Itt normális arcok vannak. Azt hittem, hogy itt nem tudom ki lesz. Logan Paul meg ilyen. Koreai boy bandekből. Igen. Az is lehetne. Jó, George Clooney, ötödik. Figyelj, George Clooney, ez klasszikus jópasi, most már szerintem ennél idősebb, vagy nem tudom ez mi. George Clooney-t. Őt most nem szeretik, nem? Mert ő nagyon nagy demokrata, és most kapja az ívet. Valakik szerint a George Clooney miatt kapott ki a kamara. Ilyet is hallottam. Igen, ő nagy hatása volt. Nem ő mondta, hogy a Bidennek vissza kéne lépnie? És a... Ja, igen, és amiatt, igen. De azt szerintem nem csak ő mondta. Akkor ennyiről mi miattunk kapott ki. De aztán a Biden nem lépett vissza volna, és úgy kap ki, akkor meg arról szól, nézzét, hogy miért nem lépett vissza, most a Kamala nyerhetett volna. Amúgy annyi mindenkit próbálnak hibáztatni, miért nem tényleg minket próbálnak hibáztatni, ja. Legalább kapnak egy sírverés. Most lesz új Megafon videó, lehet rólam. Már megkaptam. Ja, mondtál csúkságokat is. Valamit akkor... mondtam, hogy a gyerek, akit kiközösítettek, már fideszes, és már megkaptam a fülest, hogy ma jön egy Megafon videó róla. Úgyhogy, hello! Ma is majd igyekszem, kedves Megafon stáb, hogy mondjak valamit. Ezek azt nem vették ki, amikor azt mondtuk, hogy békét akarunk. Ezt elfelejtették? Közben ránézek a patriótára. Addig menjünk tovább, Ádám. De ez Megafon, hogy oda is kimegy. Mert oda szokták kiszarni ezeket. Brad Pitt, jó a klasszikus. Brad Pitt, akinek a neve a szinonimája lett a jó képűségnek. Jó, hát na hát, és bekerült ebbe? Elképesztő. Igen, ez nagy meglepetés, de azért durva, hogy csak negyedik. De még mindig nincsenek fiatalok. Bradley Cooper. Ő hány éves? Ő 20 éves, nem? Nagyon fiatal. Hát ő sem olyan. De hát persze, ő is nagyon szép ember, de azt hittem, hogy legalább egy fiatal. Ez Henry Cavill. Tessék. Na, ő itt egy nagyon fiatal. Jó, olyan klasszikus férfias férfi, még a PC-t is magának építi. Nem minden nerd így néz ki, lehet, hogy csak azt hiszik, de igen, ő ilyen... Ezt most csak a női nézőinknek mondod, hogy nem minden nerd. Igen. Hogyha valaki azt mondja, hogy ő maga rakja össze a gépét, nem biztos, hogy mindegyik. Azt írja a Tinderen, hogy nincs fent képen, de ilyen nerd vagyok, mint Henry Cavill, akkor nem a kinézet részére gondolom. Nem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy akkor a karja, mint a derekar. Igen, inkább arra gondolom, hogy ő is össze tudja rakni a saját PC-jét. De hát igen, őnek ilyen klasszikus, ez a klasszikus férfi. Hát nem klasszikus férfi, mert örülne ennek a nők, ha így néznek. Egy klasszikus férfi, de hogy ilyen... Nem, de ez klasszikus nem azt jelenti, hogy átlag. Nem, de ugye ez az amit... Kevin egy átlag férfi. Amire így ami férfias minden szinten, olyan ála van, meg izmos, meg ilyen klasszikus jóképű ember. De most az jut róla eszembe, hogy a Mission Passive volt ilyen bajszosként, az vicces volt. Ő most már nem a Witcher, ugye? Most már új Witcher van, most a Warhammer csinálja, vagy hogy van? Nem tudom, ki lett az új Witcher, ha egyáltalán van. Ja, nem tudom, a Thornak se vagy van. Na de Ádám, itt van a nyertesünk. Na. fiatalabbak vannak itt az elején. Szóval Robert Pattinson, aki hallgatja. És én ebből tudtam meg, hogy a Robert Pattinson 38 éves, és mikor gyerekek voltunk, már tudtuk, hogy ki a Robert Pattinson, Ádám. Hogy lehet így élni? Mi a kérdés? Micsoda? De hogy amikor gyerekek voltunk, ez a csávó, ki 3 évvel idősebb nálunk, már világhíres volt. Igen? És nem így ízét egy boybandből, hanem egyszerűen csak egy színész. Hát a... Igen, a... És nem, a, nem gyerekszínész volt. Fiatal volt a Harry igen. Potterben, de azért nem... De nem a Harry Potterben lett híres. Miről beszélsz? Hát bár ott is híres volt, nem? Hát, de nem a... Aki, nem, jó, a Twilight miatt ismerte meg mindenki, de a Harry Potterben az meg... Ki nem látta gyerekként a Harry Pottert? Mindenki látta már. Igen, de nem a Harry Potterből ismerték, mert a Twilightról volt híres, amit amúgy nem szeret. Ami 2 évre rá. Amúgy én, szóval én szerintem én őt szeretem, amúgy azóta kifejezetten érdekes szerepeket vállal, így, és ő tényleg jól nyomja, jó színész. Nem úgy, mint a színésznő, aki benne volt. Ő is már érdekesebb szerepeket vállal, ő is már egyre jobb színész, de hogy például ő kifejezetten jó filmekben is szerepelt, például Light House, ahol nagyon más oldalát tudta megmutatni, mint a Harry Potterben. Igen. Erős volt a Harry Potter. A Batman is, én a Batman-t azt még nem néztem végig, annyira nem volt szerintem érdekes, mint szerettem volna, hogy végignézem, de például a Lighthouse az eszembe jutik, hogy ott aztán tényleg egy más oldalát mutatja meg. Amúgy durva, hogy tényleg én azt hittem például, hogy itt lesz, mondjuk nem ilyen klasszikus szépség tényleg a Adam Driver, de hát őt szokták szeretni, de tudományosan nem szép az arc. Itt sajnos csak a tudomány az egyetlen, ami... A DiCaprio-nak sem szép tudományosan. Úgy tűnik. Meg amúgy vannak még szép emberek, de úgy érzem, hogy az, hogy csak a top 50 színész bedobsz a legszexibbek közül, így nem annyira tudományos, szóval még lehetne egy nagyobb merítés, mondjuk, hogy most, hogy tudományos kutatást csinálsz, és kiválasztod az 50 legegészségesebb embert, és azok ott próbálod eldönteni, hát... Hát de azt is valamiből ki kell választani, szóval nem, ez hogy összeránt az 50-60 embert. A zenészek miért nincsenek például? Miért csak színészek vannak? A zenészek közt is vannak szexi emberek. De ez a... David Duchovny is befért volna még 10 éve biztos. Igen, ez volt az egy... Tom Hardy. Bayernnek. Amúgy Tom Hardy tényleg, bazzen. Szerintem ő befért volna még. Valószínűleg a Chris Hemsworth is, őt is mindig szokták mondani. Nem ő... Ki lett most a legszexibb férfi? Most választ. A Jim. A Jim lett a legszexibb. Hogy lehet? És ő tényleg tudományosan is szép. Nem az. De az. Hát nem eléggé, Ádám. Meg Lizzie is volt a legszexibb férfi, a Ant-Man. Ryan Reynolds, tényleg őt is... Cillian Murphy. Az a Borkának a nagy szerelme, nem? Nagyon sok ember. Tudományosan szép. De John Krasinski az amúgy neki itt kéne lenni amúgy. Na mindegy. Nőkből nincs ilyen? Nincs. Sajnos ez nincs, Ádám. Azt is azért megnézném. Na jó van. Térjünk át a bulvárból, a politikai bulvárba. De még először egy kicsit komolyabb téma, ugyanis nem foglalkoztunk mélyen román választásokkal, Ádám, de van, aki foglalkozott mélyen a román választásokkal, a mi között. Hát, hogyha akarjátok tudni, hogy mi a franc folyik ott, akkor tudjuk ajánlani az ő videóikat, ugyanis hát Romániában az első fordulóját az államfő választásnak azt megnyerte egy semmiből jött jelölt, aki a TikTokon kampányolt. Semmiből? Semmiből jött. De mikor is kezdte a kampány? Hányadikán? Hát nem olyan régen. Nem, de nagyon sokan meg is lepődtek, hogy egyáltalán őt így mérik. De amúgy nyilván nem egy ismeretlen ember volt ő a román politikában, csak nem álltak mögötte nagy pártok, és nem számított senki arra, hogy ő lesz az első. Nem volt annyira gyorsan, hogy nem volt idejük gerrymanderingelni, megváltoztatni a választási törvényeket. Igen, bár itt szerintem összes szavazat számít csak, úgyhogy itt nem is lehetett volna. Esetleg, hogyha nem tudom, kihagyja azokat. Micsoda ósdi rendszer. Ugye? Pedig a gerrymandering az egy csoda dolog. Nagyon jó. Én tegnap megtanultam. Ez egy hasznos dolog sok embernek. Hát a kivéve a népnek, de igen. Igen. Egyedül a demokráciának nem annyira hasznos, de van, akinek hasznos. Ja, hogyha erről szeretnétek nagyon sokat megtudni, akkor hogyha csak egy keveset szeretnétek megtudni, akkor is érdemes a mi közödre ránézni. Ha nagyon sokat szeretnétek megtudni, akkor is, mert forgattak róla eleget. És nem mondasz, hogy valamit mi is megtudjuk? Hát az a helyzet, hogy most egyenlőre mindenki pánikol csak Romániában, legalábbis is nagyon közel van az eredményhirdetés, úgyhogy még úgy tűnik, hogy nem nagyon tudja senki, hogy mit mondjon. Két lehetőség közül lehet majd választani, ugye ez a random előkerült, hát nagyon furcsa nézeteket való, elég szélsőséges nézeteket való pacák, ez a Georgescu. Most milyen szélsőséges? Ahhoz képest, ami ott van, vagy hát Magyarországhoz van, hogy, képest is? Hát a románoknál, hát ami nálunk mondjuk a Nyilaspárt, annak voltán a megfelelője a Vasgárda, hogyha jól tudom. Hát ő onnan vesz így mondásokat, meg embereket, akiket ő így tisztel. Szereti érdekes. Például az Antonescu-t. Nagyon érdekes, hogy ilyen orosz barát is. És orosz barát is. Szóval ez mondjuk itthon nem olyan extrémnek számít. Mert ugye tudjuk, hogy mindenki az oroszoknak szurkol. Akinek van egy kis esze, úgy hallottam. De a másik, igen, aki tiszteli a túlerőt. Szóval a másik lehetőség pedig egy szélsőségesen liberális arc, hogyha minden igaz, és hát közülük kell választani, és nagyon sok párt egyik mellett... Mit jelent, ha valaki szélsőségen liberális, hogy mindenkit átműteni az ellenkező nemre? Igen, ezt érti. Vagy csak pontosan a szabadság tekintetében? Nem, szerintem ő gazdaságilag inkább az, nem? Várja. Nagyon érdekes, hogy milyen irányokban mennek országok, ugye Amerika a Trump irányba megy, Románia is most lehet, még nem tudjuk, a második forduló is lesz akkor, miközben mondjuk Lengyelországban megint más, hát így nagyon ketté szakadt itt, úgy érzem Európa, hogy mi meg még másfél év múlva majd eldöntjük, hogy melyik irányba megyünk. Az elmúlt 15 évben elég egyértelmű volt, szóval... Többi párt egyik államfőjelöltet se szeretné valójában támogatni. Nyilván ott is azért sokkal bonyolultabb a helyzet, mert ugye nagyon sokan a kialakult, megcsontosodott helyzetet azt szeretnék megváltoztatni. Hogy, hát azt hogy nem csak ott. Ott is úgy tűnik, hogy nem annyira foglalkoztak a regnáló nagypártok az átlagember problémáival, és hát így nehezen fogják tudni, akik az új vonalat képviselnék, azok e közül a két jelölt közül bármelyiket is támogatni. De nyilván ugye most hétvégén a parlamenti választások lesznek, és jövő hétvégén a második forduló, hogyha minden igaz, és addig még azért ezt láthattuk, hogy nagyon sok minden változhat a politikában, szóval kiderülhetnek bármilyen hangfelvételek, vagy nem tudom. Úgyhogy hát érdekes lesz ez a következő két hét Romániában. Akkor kövessétek a mi közödet, mert ott biztos most izgi dolgok vannak. Meg ilyenkor a Partizán is szokott néha így ilyen műsorokat csinálni a környező országokról, amikor választás van. Igen, volt is most is a Partizánon is info ezzel kapcsolatban. Gondolom ott is Romániában, ott is, mint itthon, mindenki nagyon jól tájékozott, és propagandamentes az egész ország, és mindenki a legjobb belátása szerint a fiatalok, idősek pontosan minden információ birtokában. Az olvasni tudás... TikTok kampány volt ugyebár. Na, jó végre eljutott idáig is az agyam, szóval neoliberális a másik jelölt. Ez a lényeg, hogy ő meg leépíteni egy kicsit az államot. Nem biztos, hogy a legtöbben erre vágynak, de hát... Na jó, van, mindegy, hát mindjárt meglátjuk, hogy mire vágynak a legtöbben Romániában. Meg fogjuk látni. Vagy legalábbis nyilván ezen a fair választáson, ami... Azt fogjuk meglátni, hogy mire szavaznak. Az, hogy ez reprezentálja ezt, amit szeretnének az országgal, az már egy másik kérdés. Na hát... mindegy, de tényleg érdekes volt, tehát letiltották ennek a TikTokon kampányoló figurának a TikTok videóit, mert hogy nem jelölte meg őket kampányvideónak, meg ilyenek. Mm. Szóval furcsa dolgok történnek Romániában is, szurkolunk, hogy... A békéért. Igen, és a demokrácia győzedelmeskedéséért. Aha. Jó, hát addig nézzük meg gyorsan a kis politikai bulvárunkat, és onnan át nyargalhatunk egy kicsit komolyabb vizekre. Folyamatosan újra és újra ugyanazok a témák jönnek elő, de mindig egy kicsit lépünk előre, mindig egy kicsit fejlődik a történet minden nappal, viszont ezek a fejlődések, ezek nem mindig a jó irányba történnek. Például rendőrhiány van Magyarországon, nem tudom, tudtátok-e, pedig hát mindent elkövet a kormányzat, hogy ne tudjátok, mert például több évvel ezelőtt ugye, amikor nagyon sok betöltetlen álláshely volt, akkor egyszerűen törölték azokat az álláshelyeket, és akkor így már nem is volt olyan nagy rendőrhiány, de most mégis hiába 91%-on az álláshelyek betöltöttsége, úgy tűnik, hogy halőröket vetnek be a járőrözéshez. Ezek a halőrök, bazzeng, ezek mindenre képesek. Halőrök nagyjából mindent el tudnak látni. Már hogyha van idejük a tanítás mellett, ugye? Nem tudod eldönteni, hogy mi legyél nagykorodban, akkor most a fiatalokhoz szólok, mondjuk gimnazista vagy, akkor én halőrnek mennék, nem tudom, hogy ezt hol tanítják, vagy mit tanítanak, mit csinál egy halőr, de hogy... Halőr vagy, akkor utána már mindent csinálhatsz, hogy akkor kicsit tanítasz egy kis fizikát, kémiát, utána elmész kicsit járőrözni. Szóval úgy látszik, ez a Jolly Joker halőrök, nem tudom, hogy egy halőrnek milyen végzettsége van, ami ezt feljogosítja. Hát feltételezem rendészeti Ádám, különben nem járőrözhetne ezt, tehát de akkor ugye, aki gyorsan akar tehát a ranglétrán haladni, lehet, hogy akkor a halőrt végzi el, a halőrképzést, és hogy egy halőr tiszti képzést. De mit csinál amúgy egy halőr egy normális országban? Horgásztókat őrzi? Őrzi a halakat. De vagy külön a halakat? Hazaviszi őket a tóból, és aztán reggel visszaviszi? Vagy... Hát ő ellenőrzi a horgászokat, meg hogy betartja el mindenki a szabályokat. Ugye, kicsit visszajönnek azzal, hogy a horgász egyesület itthon a legnagyobb, és hogy vannak ilyen halőrök, de ez ilyen viccnek rossz volt. De valószínűleg nem arról van szó itt, Ádám, hogy ugye a koronaőrség helyett ott egy halőr lesz. Egy halőr, egy rendőr és egy tanár bemegy egy kocsmába. Mi a vicc vég? Hogy mind a három halőr? Azt, hogy ez csak egy ember. Igen. Szia, Lajos! De hogy elképesztő számomra ez a halőr, folyamatosan, mint egy mém így visszatérnek. Ez ultimate foglalkozás itthon. Mi lesz a következő, vagyis hát tudom, mi lesz a következő, és majd akkor majd nem nevetünk. Honvédek? Nem, szerintem kórházakban is ők lesznek az ápolók, vagy műteni fognak. És akkor így már izgulsz, hogy ezek lesz egy vakbélműtétem most, vagy van orvos, vagy a halőr fog megműteni, és akkor nagyon szorítok, hogy ne a halőr legyen, mert nem, biztos nagyon kedves ember, de hogy nem gondolom, hogy ő neki kéne megműteni. Vagy elmész magámba, és kifizeted a milliókat. Lehet, hogy nagyon felkészült halőr, és akkor így tudja mondani, hogy nézd, tehát nem. Melyik jogszabály, melyik paragrafusa mondja, hogy itt akkor lehet horgászni, vagy nem lehet horgászni, és mondják neki, hogy jó, de nézd, ezt a bypass műtétet, ezt valahogy meg kell csinálni. Na jó. De hát úgy képzelem, mint a Simpson családban, amikor Homer szív műtéte egyik legviccesebb rész szerintem. Fogja meg a szikét és végezze el az első. Folytatjuk műsorunkat. Emberek, akik dolgokhoz hasonlítanak. Jaj, ne! Valaki rávett a kasetta végére! Ez itt mi a franc? Tudom, hogy el kell vágnom valamit, de mit? És hol? Doktor úr, a koszorú ered kellemeszeni az elzáródás alatt! Alatta! Köszi, kicsi lány! És akkor majd így össze kell rakni, hogy hát kicsit úgy kell készülni a műtétekre, hogy kicsit azért te is készülgessél, és akkor így fölvág, és utána így nézi a YouTube-on így tovább. Jó, és akkor mit kell csinálni? Milyen artériát kell keresni? Leállítja, várja, meg lesz ez az artéria, törlést, és akkor megy tovább a YouTube-on, és ilyen azért, tud, én indiai magyarász, hogy hogyan... Mint az ilyen programozós videók, mert... Valamit félreért. Igen, és ugye... De nem tud angolul feltétlenül, akkor ugye csak a képről nézi. Valami probléma van, akkor meg elkezdesz keresgélni, így a Google-in, hogy rossz artériát vágtam el, most mit csinálja? Nagyon jön a vér, és akkor keresed a Quorán, hogy na, mit szoktak erre válaszolni. Artéria vagy aorta? Vagy a ChatGPT-n megpróbáld megkérdezni. Na mindegy, igen, az, igen, a YouTube előfizetés az fontos, mert hogy itt egy reklám, az halált is okoz. Nem tudsz skippelni, vigyázni kell. Na jó, szóval az van, hogy 4-5 ezer rendőr hiányzik, úgy tűnik, az országból, és évente körülbelül 2000 leszerel, és a 10 hónapos járőrképzést évente 5-700-an végzik el. Hát az nem jó. De idén szeptemberben csak 116-an kezdték meg a tanulmányaikat. Akkor egyre több halőrre lesz szükség, és a halőrök azok hogy vannak? Arról nem ír a cikk sajnos, hogy hány halőr van. Pedig Netto 470 ezer forint. Az figyelj, az átlagbér fölött van. Mit akarsz? Pótékokkal együtt. Ez az átlag. Szóval ennél vannak lejjebb sokkal többen, mint amennyien fölött. Szerinted a járőrök azok kevesebbet keresnek, mint az átlagrendőr? Mint a mondjuk amiben a benne van a tábornok, aki igen. Följebb viszi az én. Igen, amiben benne van az országos rendőrfőkapitány. Az országos rendőrfőkapitány többet keres ennél? Szerintem igen, és szóval mondjuk akkor tegyük fel 400 ezer forint nettó. Hát igen, az nem a legvonzóbb ilyen szinten azért abból. Mennyi a mediánbér? Az miért nincsen közzétéve? Na jó, hát sajnos akkor úgy tűnik, hogy ezzel vannak problémák itt a rendőri állomány méretével, de hát azt gondolom, Ádám, hogy az ország vezetése mindent megtesz, hogy leküzdjék ezeket a problémát. Legább te azt gondolod, jó van. Kettőnk közül legalább egy ember ezt gondolja. Két ember közül egy azt gondolja. Jó, van ez így. Na nézzük meg, mit csinál az ország vezetése, például... Súlyog Tamás, úgy látszik, hogy videókat. De milyen videókat? Vajon jó videókat, rossz biztos, videókat? Biztos, hogy jókat, még feliratozta is. Neki a Megafon Központ. Várjál. Nagyon hasonló amúgy a Fideszhez ez a felirat. Te köztársasági elnöke? Súlyog Tamás. Igen, követed valamilyen platformon? Akár Facebook vagy X? Nem hiszem. Vagy X, amikor ez a szegény lány, aki nem ő, hanem aki interjúztat, elvégezte a kommunikációs média szakot, akkor arra gondolt, hogy majd a Súlyog Tamásnak fog TikTok videókat csinálni? Azt hittem, hogy azt mondod, hogy emlékszel, amikor én végeztem az erdőmérnökén, és akkor vártuk az új erdőtörvényt, vagy hát az erdőtörvény módosítást, és akkor így kérdeztük, hogy az államvizsgán már kell tudni az új erdőtörvényt, vagy még a régit kell tudni. És akkor ők pedig azt kérdezték, hogy már X-nek kell majd nevezni, vagy Twitter. A Twittert az jobban a számra jön amúgy. Hát de mi, az, hogy X, ez a hülyeséget. Hát ez... Miért nem egy pont? A mániája a Musk-nak ez az X-ezés. Volt kóros ember. Vedd bekövetni, Simon. Súlyog Tamás, bekövet. Nagyon menő. Tudod ki Magyarország köztársasági elnöke? Súlyog Tamás. És követed valamit? Hiszem az átlag magyar nem tudja. Biztos vagyok benne. Hát elég sok embert meg kellett valószínűleg kérdezni. Igen. Novák Katalin neve nagyot ment, az hamarabb beszélbe jut az embernek. Igen, de amúgy tehát régen te emlékszel rá, hogy te tudtad az államfő nevét? És ön követ már, azt mondja. Hát igen, és ott van egy csokoládé. Platformon. Igen, Facebookon. Wow. Fú, de ráza idevezett a bevágások. Súlyog Tamás, óriás mémlord. Erre van pénzünk, bazenek, hogy a Súlyog Tamásnak fizessük a social media. Ja, ez a legkevesebb. Hát van neki stábja, összerakják. Követi Sándorbandás csokoládé, amit elnök úr személyesen írt alá. Köszönöm szépen, és üdvözlet neki. Tudod ki Magyarország köztársasági elnöke? Súlyog Tamás. Követed esetleg Facebookon vagy X-en? Nem, sajnos. Hú, ezen rosszul vagyok. Up to date meme template.png. Igen. Igen, ez a meme, az, figyelj, ez örök klasszikus, ez gyakorlatilag az első meme a világon, de igen. Igen, de én adom. Ez, én elhiszem, hogy ez ilyen OG arc a Súlyog Tamás. Igen, még akkor mémelt. Tudod ki hol van egy jó Filthy Frank meme belőle? Ez It's time van. To stop! Köszönségi elnöke? Súlyog Tamás. Követed esetleg? Ezek a hangok majd megsükető. Bukon vagy X-en? Szerintem nem. Lennek. Nem bírom tovább. Bekövetni? Ez az ő aláírása. Úgy fogad. Király. Köszönöm szépen. Tudod, hogy ki... Király, köztársasági elnök. Ez fantasztikus videó. Súlyog Tamás, ez nagy, nagy lord, meme lord. Mindenki kövesse Súlyog Tamást. Hát, kaptuk egy táblott csokoládét. De igazából most, hogy melyik bábját követitek még az Orbánéknak, egyre megy, de hát ő is itt van, csak ja, felhívta magára figyelmet. Őt kövessétek a Facebookon, ne pedig azokat a bejegyzéseket, amiben számon kérik, hogy milyen földmutyikba hogyan vehetett részt, és ezt kérdezik tőle, hogy erre válaszoljon, ne azokat. Hanem az ő Facebookját, de nézzük meg, hogy mit csinált még. Én nem csak egy toll van itt. Ja, ez onnan tudod, még nem látjuk, hogy milyen az elnöksége, mert nem kevesen tudják, Ádám, hogy milyen köztársasági elnök Súlyog Tamás. Például ilyen? Például ilyen. Mekkora játékos jófej. Móka Miklós. Pingpongoztak egy jót. Azt mondja, az íróasztalon ma nem a határidők csaptak össze, avagy szolgálati pingpong profikkal, és ha már jön a szerva, csak hírik visszajutni. Mi? Jó nyer a klasszis. Hát ez a neve. És ott egy izét, nézd, egy laptop a háló. Igen, hát igen. Ez fiatalos. Ez fiatalos, és mit ír a Gerencsér Ferenc? A szomszédben becsapódik egy interkontinentális rakéta, egy közel-keleti állam elnökével szemben elfogató parancsolat ki az ICC. Atomháborúval fenyegetőznek az oroszok, a magyar köztársasági elnök eközben pingpongozik az asztalán egy laptopot használva hálónak. De azért arra is kíváncsi lennék, hogy a kommunikációs vezetője mennyit keres. Nem igaz, hogy nem pingpongozhat egyet. Hadd pingpongozzon már, hát most... Máma aláírtam, amit alá kellett. De ő a köztársasági elnök. Azt csinál, amit akar most már. Örökre fizetjük. Ő megnyerte a lottót. Ez van. Majd legközelebb Gerencsér Ferenc, majd te leszel a köztársasági elnök, és akkor majd te is pingpongozhatsz. Jó, van az így. De azért, mi történt? Kihívták a Gyurcsányt. Mire? Starbucksra? Nem, hanem a DK vezetéséért. Abd el Rahim Ali a 8. kerületből. Hát, mire hívta ki? Hát, hogy megküzdjenek a párt vezetésért. Nem Minecraft DK-s? Szervezet. Igen. Nem is van az összes DK-s? Kevesen tudják. Szóval mindegy is, a lényeg csak annyi, hogy ez nagyon nagy hír, viszont hát még el kell fogadni a DK jelölőbizottságának. Biztos meg lesz szavazva. És jó. Akkor majd el lehet dönteni. Vannak fiatalos. Feri legyen, vagy ne a Feri legyen, mert megtehetitek a tétjeiteket. Vannak fiatalok, akik DK-sok. Ez a csávó. Amit összes a pártban van, de hogy az is furcsa. Azt mondja, 30 éves és 10 éve a DK-ban van. Na, akkor lassan kiöregszik. Nem. Nem, fordítva. Lassan belenő. Igen. Még egy 20-30 év. Nem lehet. Jó, akkor DK-ban is történnek a dolgok, az fontos, hogy ez nagyon is fontos. Létezik. Okay. Igen, ez mi tényleg csak daráljuk ezeket a politikai bulvárt Orbán Balázsnak a doktoriával kapcsolatban. Minden nap kijön egy hír. De mi? Tényleg csak elmondjuk nektek, jó? Nem kell, ez arra jó, hogyha így mentek be a suliba vagy a munkahelyre, és nem. Akkor... Tudjátok. Hát, hogy így mégiscsak valahogy jó el kell kezdeni tudni. Egy beszélgetést, így tájékozottnak tűnsz, és akkor hallottad, mi van az Orbán Balázs doktoriával? Hát figyelj, nem érdekel, de mi van? Na, az van, hogy nincs fönn a doktori.hu-n. Tényleg? Na hát, és ez érdekes? Nem, mert hogyha azt ki akarja adni mondjuk utána, akkor nem szokták föltölteni. Jó, akkor ez nem érdekes. Na jó, de akkor mi az érdekes ezzel kapcsolatban? Az, hogy valaki másnak a gépén írta meg azt a dokumentumot, nem tudjuk, hogy kicsoda, mert amellett, hogy Árpási Botond Gergely számítógépén készült az a dokumentum, amit föltöltött az Orbán Balázs a tézisről. Ez egy kormányzati gép. Ja. És a Rácz András az aztán nem tudom mennyi időt fetszölt ebbe bele, de megállapította, hogy amikor készült az a dokumentum, amiről tudjuk, hogy ez az Orbán Balázsnak a tézise, a disszertációjának a tézis füzete, akkor Orbán Balázs éppen egy autóban ült és utazott Felvidékre, úgyhogy vagy a kocsiban írta és úgy posztolt, hogy éppen letette a gépet. Az lehet. Vagy nem ő írta, de az se biztos, hogy ezeket a 19 oldalas dokumentumokat, ezeket... Most miért nem lehet, hogy csak valaki átnézte a helyesírás hibákat, meg ilyenek? De lehet. Ezért mondom, hogy miről beszélünk, de az Orbán Balázs azt mondta, hogy majd a védés után hajlandó erről beszélni. Nem tudom, mindegy. Ezért mondom, ez egy politikai bulvár. Szóval most már tudjátok, erről van szó. Ez lenne a legnagyobb baj az Orbán Balázsra akkor. Jók lenni. Nem pedig az 56-os kijelentései. És akkor elmondhatjátok, hogy igen, akkor tehát ez tudtok mindent erről a témáról. Amit nem, érdemes, még igen, többet is. Az, hogy nem tudjuk, hogy mi van. Jó, ezt köszönjük mi? Szépen. Jó, van ez így. Mit mondott az Edina már megint? Edina pedig felhánytorgat egy ügyet. Én nem tudom, hogy miért kell ezt felhánytorgatni. Az ellenzéki sajtó tel volt azzal, hogy Rogán Cili illegálisan épített egy luxusnyaradónak látszó présházat Tihanyban, a Nemzeti Park területén. Nem csak ő volt amúgy, nagyon sok volt. Egy egész perces videó volt. Nernyi ember. Egy nernyi. Hát egy NER lakótelep volt ott Tihanyban. Mindenféle. Szegény NER-esek egy lakótelepre kényszerülnek. Egy lakótelepre. Lakótelep. Itt van a Rogán Cecília gyumonis feldolgozója. Hát igen, ez kicsit olyan gyanúsan... ilyen egy lakótelep, nem? Hát meg egy kicsit... Az egy gyümölcs feldolgozó. De mi a trükk ebben a... Ez nagyon vicces szerintem ez az egész, hogy az a trükk, hogy... Minek van eladva a medence? Hogy... Tűzivíztárolónak. Tűzivíztárolónak van a medence eladva, ugye? Igen. És akkor így ne, de ahhoz képest elég medence feelingje van. Hát, tűzivíztárolók azok ilyen szépek szoktak lenni? Úgy szokott lenni, hogy mindig van rajta egy ilyen egy létre, amin így be tudsz mászni. Feszített a víztükrük, és úgy van, hogy néha így be is lehet őket fedni. Nem lehet, hogy jobban hasonlítaná, hogyha nem medencét építenek, hanem ilyen dézsák. Ne, szerintem az inkább olyan szokott lenni, hogy ásnak egy gödröt a földbe. Akkor már ugye egy... miért baj, hogy lehet használni úszásra is? Több biztos van, aki beledob egy-két halat a tűzivíztár. A tűzivíztár az abban gondolom kevesebb klór van, de... Kevésbé van kicsempéz. Igen, kevésbé, igen. Kevésbé van benne egy ilyen vízforgató berendezés, igen, egy meg... szűrő. Hát ilyenek, meg a nem tudom, koktélok mellette, de jó, akkor így kijátszották a rendszert, vagy ezt le kéne elméletileg, nem szabadna ilyen? Nem szabadna ilyet elvileg. Ez a gyümölcsfeldolgozó, ez a luxus gyümölcsfeldolgozó se feltétlenül. De mondja, elképesztő, hogy muszáj olyan helyre rakni a nyaralójukat, ami ahova nem lehetne. Egyszerűen nincs más megoldás, oda kell rakni a nyaralót, ahol nem lehet. Annyi pénzük van, amennyit, nagyjából amennyit akarnak, de tényleg itt a félnerről van szó. De igen, itt egy, hát ugye nézd, az építési szabályozat az úgy tűnik, hogy ez egy ilyen ajánlás. Aha. Egyesek számára, mások számára nem. Mondhatjuk úgy is, hogy mások számára is ajánlás, mert ugye a Tordai Bencénél meg olyan szabálytalanságot találtak, amit hát másnál meg nem feltétlenül találják meg. Na most mi történik akkor? Amúgy ez az egész história, és ez szürreális számomra. Hát jogszerűtlenül épült a háza a Tordai Bencének, mert átépítette a házat, amit megvett, és akkor hát ez felháborító. Amúgy több mint 100 millió forintba kerülhetett ez az egész ház, ugye, amit egy család így átépít magának, aki, tehát egy országgyűlési képviselő, aki akár 4 millió forintot is megkereshet egy hónapban. Mm. Valószínűleg másmilyen hitelkonstrukciókat ajánlanak ilyen bevétel mellett, mint amit annó én kaptam. De hát a 150 millió forint, a 150 millió forint. Tordai Bence pedig azt mondja, hogy hát ők szabályosan építkeztek. Amúgy ez elég extrém, nem, amikor el akarnak bontatni. Vicces, hogy a 150 milliós luxusvillát épített a második, így hivatkoznak. Szóval amikor a propaganda sajtó egy luxusvillára hivatkozik, 150 milliós luxusvillára, miközben a Orbán birtokáról elfelejt beszámolni, ami egy egész kastély, bazdmeg. Meg te azért 150 millió egy házért, ez a luxus... Sok, bár ugye egyre kevesebb, ahogy a forint romlik, de hogy azért a luxus villa szerintem nem 150 milliónál kezdődik. Szerintem ott is meg kell húzni azért egy határt. Tudjátok, hogy a Párbeszéddel kapcsolatban nekem meg szokott tenni a kritikám, és Tordai Bencével kapcsolatban is meg szokott tenni a kritikám, de az, hogy a budai hegyekben egy 150 milliós házba beköltözik a családjával, meg az, hogy valakinek a plusz, nem tudom, a második vagy a harmadik háza az egy 150 milliós nyaraló, egy olyan helyen, ami természetvédelmi terület. Szerintem ez két különböző dolog. Még csak nem is azzal lenne a probléma, hogyha mondjuk, nem is tudom, Tiborc István vagy Orbán Ráhel jól élnek és gazdagok. Ezzel semmi probléma nincsen. Azzal van a probléma, hogyha ez a mi közpénzünkön híznak föl, és hát legalábbis morálisan megkérdőjelezhető módon. Hát most rákerestem az ingatlan.com-on 150 milliós házra maximum a második kerületben, például ez egy 110 milliós ház. Hát nem az jutról lesz, ami luxus villa, de ez be sincs fejezve. Okay. Na ez már 150 millió. De szóval ez sem a luxus. Jó, figyelj, hát... itt van egy medent. Ez nem igazi medent. Ez nem ja, oké, ez egy 60 ezer forintos obis medence. Figyelj, szép, de azért, szóval ez a nem, ez a 135 millió, nem a luxus villa jut eszembe, lehet, hogy a kormány propagandának az, de hogy azért 150 millió a második kerületben, hát ez nem a luxus villa szerintem. Mondom, tehát nem azzal van a probléma, hogyha valaki egy nagy szép házban lakik. Nyilván, hogyha ehhez a pénzt, azt a közösből vette el, azzal óriási probléma van. Meg azzal is amúgy, hogyha szabálytalanul építette föl, mondom, a Tordai azt mondja, hogy nem szabálytalanul építette fel. Az a gond, hogy láttunk már olyat, hogy furcsán állnak egyes ügyekben, nem fideszes képviselőkhöz maradjunk ennyiben, a kormányzat meg hát egyes hatóságok, amit a kormányzathoz közeli emberek felügyelnek, ez egy óriási probléma, mert a szabályoknak mindenkire ugyanúgy kéne vonatkozni, és hogyha itt a Tordai Bencék elcsesztek valamit, akkor igen, akkor legyen ennek következménye, mint ahogy legyen annak is következménye, hogyha a neresek követtek el egy ilyen problémát Tihanyban. Jó. De akkor most döntsük el, hogy mi legyen. Akkor kelljen lebontani az összes ilyen Tihanyban fölépült épületet, és kelljen elbontani a Tordai Bencék házát is, vagy egyiket se kelljen eldönteni, vagy elbontani, vagy esetleg tájunk valami más megoldást. Nem, megint szerintem nem egyenlőség. Az egyik az egy tudatosan átbaszásra épült természetvédelmi területen, és olyat is százszor láttunk már, hogyha bárkinek meg kell küzdeni amúgy a bürokráciával Magyarországon, ami borzalmas hülyeségeken kell néha átküzdened magad, az, hogy valamit engedélyezes, fölrakas, átrakas. Szóval én nem gondolom, hogy ez bárhol egy humánus dolog lenne, hogy egy házat elbontatsz, mert valamilyen adminisztrációs baszakodás van. Azért ez nyilvánvalóan, hogyha ez egy fideszesé lenne, akkor föl sem merülne ez. De itt azért nehéz nem belelátni azt, hogy Sára Botond vezette fővárosi kormányhivatal szerint bebizonyosodott az építkezés jogszerűtlensége. Nagyon sokszor van ilyen, hogy a bürokrácia útvesztőjében elbaszódik valami, és a végén az ember szívja meg. Hogyha mondjuk tényleg valami elbaszt, tényleg valamit elbasztak a Tordai Bencék, de még egy fideszesnél sem gondolnám azt, hogy el kell bontani a házat. Az, hogy a nyaralóját, amit tudatosan átbaszva épített, de az, hogy valaki, ahol lakik a családjával, azt csak így elbontani, hát nem tudom, az nekem azért nem tűnik úgy, mint ami nem valami baszakodás a... az ellenzéknek, nem az adminisztráció, nem, hogy bárki, ha egy fideszesnek bontanák el a családi házát, amiben lakik, valami ilyen bürokrata hülyeség miatt, azt is úgy érzem, hogy lehet, hogy valamit elcsesztett, lehet, hogy valami bírság, lehet, hogy át kell építeni, de azért elbontani egy házat, hát nekem nem, ez sok nekem. Ilyen hibák előfordulnak, szerintem a legtöbb embernél azért nem bontják el a házát, itt meg feltétlenül el akarják bontani, azért azt ebben a rendszerben az ember azért így azért legalábbis nem... Legalábbis ferdeszem menni. Hát legalábbis, igen, vagy. Igen. Azt írja a Tordai Bence, hogy a házat, ami a bíróság, az igazságügyi szakértő, sőt a kormányhivatal szerint is 2017-ben a hivatalnak leadott és általuk jóváhagyott terveknek megfelelően épült meg. Hát amúgy az is tényleg nagyon jó lenne, hogyha a földhivatali nyilvántartás, meg ez a földhivatali bürokrácia, meg az építési bürokrácia, az egy kicsit gördülékenyebb lenne. Nyilván akkor ugye sajnos az lenne, hogy mindenki átlátná, hogy az országban mondjuk hogyan vándorolnak a földek valakitől valakihez, ami nekünk ugye az érdekünk lenne. Van valaki, akinek viszont nem az érdeke, így nehéz vitatkozni ezekkel az állításokkal, hogy az igazságnak csak egy ilyen nagyon kis szeletét hajlandóak megmutatni nekünk, és azt mondják, hogy csak arról beszéljünk, hiszen csak az a lényeg, miközben az egész komplex rendszert át kéne látnunk, meg kéne értenünk, és azt azért nem szeretnék, mert ő nekik a fülük mögött van egy kis vaj. Na jó, viszont nézzük meg, amire utal a Tordai Bence is a Facebook bejegyzésében, egy másik hasonló, vagy talán még jobb kellemetlenkedése a kormányzatnak. Fekete Győr Andrást megfosztották a képviselői mandátumától, felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Ez tényleg egy orosz feeling már tényleg. Hiszen volt nála egy ilyen lila füstgyertya. Tényleg hülyén nézett ki, emlékszem, hogy akkor Robi is kiakadt ezen, hogy akkor most vagy forradalmát játszunk, vagy pedig törvénytisztelő állampolgárt, hogy akkor most elejti a füstgyertyát. Tudta a Robi akkor, hogy ez még ezért is börtön járhat. Úgyhogy már ez is forradalom. Végül sikerült, igen. Igen. A Fekete Győr András forradalmár lett, bár nem akart azzá válni, és hát igen, vissza kellett adni a képviselői mandátumát. Felfüggesztett börtönbüntetés. Elképesztő, hogy ezért itthon. Szóval ez az arányokat nem érzed, és meg kell védenünk a Fekete Győr András megint, de hogy ez szürreális számomra, hogy itthon láthatóan mennyi dolgot megúsznak, ahogyha közel vagy a hatalomhoz, és ennyire kicsinyes, hogy a Fekete Győr András, aki már nem fenyegetés rájuk egyáltalán, de nagyon meg van rásértődve az Orbán, mert elcseszték neki az olimpiát. Őt meg felfüggesztett börtönbüntetést kap ezért. Hát, hogyha ha ez így van. Ez így van. Neked mondta. Látszott, amikor kikapott a Momentum most, olyan merevedése volt az Orbánnak, hogy csak erről tudott beszélni. El is felejtett, hogy épp följött a Tisza 30%-ra. Szerintem nagyon meg van a sértődve a Momentumra, hogy elcseszték az olimpiát nekik. Komolyan emiatt felfüggesztett börtönbüntetés jár, miközben tudjuk, hogy mik történnek még ebben az országban, az meg rendben van. Szerintem ez Fekete Győr András úgy fogalmazott októberben, hogy a rendszerváltás óta eltelt időszak első politikai elítéltjévé vált. Ettől kezdve pedig az országgyűlési törvény szerint már ki kellett mondani az összeférhetetlenséget, és le kellett mondani a mandátumáról, úgyhogy ez is megtörtént. Érdekes időket élünk. Megnézzük, hogy mit csinált a kutyapárt már megint. Gondolom kellemetlenkedik, meg lopják ki a drogoznak. Pénzt, viszik az átlagbért a embereiknek. Igen, talicskázzák ki a közpénzt. Szóval emlékszünk, hogy a Fonti Krisztina nagyon ideges volt, hogy micsoda pazarlásba kezd a 12. kerületi önkormányzat. Hogyan fogják majd előteremteni azt a 120 millió forintot a kádereik kifizetésére. És hát az a helyzet, hogy megkötötték az új parkolási rendszerre a szerződést, ami hát 120 millióval kevesebbe kerül évente. Igen. Érdekes. Érdekes, hogy nem ezt akarták a fideszesek, hogy a haverra legyen megkötve, de gyors át akarták vinni a választás előtt. De. Érdekes, hogy 120 milliót lehetett volna spórolni. Évente. Évente. Érdekes. Hmm. Hát ebből pont kijön. Hát pont. Na jó, hát ez sikerült, rendben van, és ugye a Fondi Krisztina az ráadásul ezen vekenget, hogy majd mi lesz, hogy akkor nem lehet majd fizetni a parkolásért napokig, vagy hetekig. egyikig. Hát ezt is megoldotta a kutyapár. Á, időben amúgy nagyon sikerült meg. Jó, állatorvosi ló szerintem ez a 12. kerület, hogy átveszi valaki, aki tényleg nem lopni megy oda, hanem hogy... Dolgozni. Meg így szerintem már csak azért is megmutatja, hogy akkor lehet normálisan is, mert szerintem már az a vicces a kutyapártban, hogy ők szeretnek trollkodni, és a Fideszt a legjobban úgy tudják megtrollkodni, hogy megmutatják, hogy lehet jól is csinálni. Igen. És láthatom, már ez is fölbassza őket. A Fonti Krisztiánék ettől is kivannak, hogy valaki normálisan csinálja dolgokat, és már ennyi elég a trollkodásra. Ilyen a szint a Fideszben, ez az inger küszöbük, hogy valaki nem lop, és már kivan a Fidesz. Mi lesz, hogyha lesz ez... egy gyermekvédelmi intézmény, ami ki lesz csempézve normálisan? Igen. Lesz ülők egy izében, egy kórház WC-ében? Föl fog robbanni a fideszes vezetés feje idegében. Szóval én nagyon adom, ezt nagyon tetszik, amit csinálnak. Amúgy nézzük csak meg a 12. kerületi ingatlan kérdéseket is. Jó, van ez így. Mi ez, egy gyermekvédelmi intézet? Egy kórház? Nem, hát az a helyzet, hogy van egy építkezés a 12. kerületben. Ez az? Ez az. Ez nem tűnik építkezésnek. Bontásnak tűnik? Hát inkább. És arról van szó, hogy ezt az épületet, ezt nem szabadott volna elkezdeni lebontania a tulajdonosnak, ugyanis az önkormányzat megtiltotta neki. Hiába még az előző vezetésnél azt beszélték meg, hogy akkor ezt nyilván ezt itt nekiállhatnak szétbarmolni, ezt a műemlék épületet. A ez most már nem annyira. Kerület állította, és hát igen, azt írja Kovács Gergely, sajnos az alatt a másfél nap alatt, mire sikerült állítani a bontást, az épületet már annyira szétbarmolta a tulajdonos, hogy az igazságügyi szakértő arra jutott, ebben a formájában már menthetetlen, így csak a bontás marad, amivel a fényképek alapján nehéz vitatkozni. Ettől függetlenül az önkormányzat álláspontja változatlan, az eredeti épületet újra fel kell majd építeni a tulajdonosnak. Egyébként erre a részükről nyitottság is mutatkozik, még ha fellebeztek is az előre szóló határozat ellen. Fellebezést első fokon én, másodfokon a képviselőtestület utasította el. Úgy tűnik, hogy akkor valaki azt hitte, hogy attól függetlenül, hogy azt mondták, hogy nem lehet elbontani ezt az épületet, attól még nekiálltak. Megszokták, hogy fideszes vezetés van, azt majd utoljak letárgyalják. Most nem sikerült, nem jött be. Tényleg, amúgy miért? Hogy jutnak el odáig, hogy egy műemléképületet egyáltalán elkezdhetik lebontani? Hát erről most pont lesz szó, azt a Partizánon. Aha, érdekes. Aztán már ki is rakták ezt az embert, aki nyilatkozott. Igen. Már ki is rukták. Hát, az is benne a demokrácia. De, ja. Na jó van, oké, nézzük, a Fonti Krisztina pedig felkiáltott, hogy el kótya vetyéri. De amúgy ez a Fonti Krisztina, ez miért kiált még fel bármiért? Már szavaztak az emberek is, hogy nem rá kíváncsiak. De ő is benne van a testületben. Hát nyilván, ez fontos, hogy ő ellenőrizze, hogy mindent helyesen csinálnak el a kutyapárt. De én nem bízok benne. Ez egy másik kérdés, hogy nem bízol benne. És mit mondod? Na az van, hogy nézd, ott egy kép, itt egy csodálatos ház. Egy luxus villa, ahogy az Origo írná, igen. Menj át egy másik képre. Nézd meg, hát el kótya vegy, hát az átlagár adat adja el a Kovács Gergő azt az ingatlant. Mindjárt meg is hirdetett egy Jagelló úti önkormányzati tulajdonú házat telekkel környékbeli ingatlanárak feléért. Többször is nyilatkozta, hogy ezentúl minden másképp lesz az ingatlan értékesítéseknél, mint eddig volt, és valóban féláron herdálja el azokat amúgy. Nem ezt csinálta a Fidesz? Volt egy ilyen is, hogy még a mielőtt az új testület átvette volna a vezetést a kerületben, gyorsan kipörgettek egy-két ingatlant. Nézzük is meg ezeket az ingatlanokat, Ádám, hogy miért lehet, hogy ezeket féláron adják. Most láthattuk, hogy milyenek az átlag ingatlanok ott a kerületben. Ilyen korrekt családi házak például. Szóval, hát láthatjátok, hogy ez gyakorlatilag be lehet költözni. Ezzel semmit nem kell csinálni. Én ezt lehet, hogy... Ott nézd, ott a radiátor lógott. Csak így random. Igen, lehet, hogy ez felújítandó hely. Hát úgy tűnik. Lehet, hogy ezzel még van munka. Azért kerül ennyibe. Igen. Hát nézd, ebbe a konyhába főznék. Átlagáron akarnák eladni, lehet, hogy nem venné meg senki. Lehet, hogy annyit nem kellene. Lehet. Én úgy miért tudom. Nem veszi meg amúgy a Fonti Krisztina, hogyha ez ennyire jó ajánlat? Ezt is megtudhattuk, hogy a kutyapárt az itt kótya vetyéri el az állami ingatlanokat, miközben a fejlődés útjába áll, hogy végre lerombolnának egy műemléket, és akkor a helyi föl lehetne húzni egy lakóparkot vagy egy szállodát. Ős ludditaként kötik a fejlődés kerekét ezek a kutyapártosok. És itt a fideszes csürhe, így a Fonti Krisztina baromságát így bemásolt, hogy brutális adóemelést hajtottak végre, felvettek a tanácsadót, nagyon sok millióért, ja, Isten, meg megy. Ja, tényleg volt kommunális adóemelés, és azt erősen meghúzták. És arról nem ír, hogy az a 120 millióra amúgy lett is pénze. Azt elfelejtették, hogy igen, ennyit meg is spóroltak. Na mindegy. Amúgy hogy Nagy Kanizsán is azt mondták a fideszesek, hogy emelik az ingatlanadót a cégeknek, a vállalkozásoknak, és kiakadt a fideszes ellenzék, hogy hát, hogy miért ezt az adót emelik? Miért nem inkább csökkentik a jutalmakat, amiket az önkormányzati cégek vezetőiknek adnak ki minden évben? Ugye, például tavaly a Fidesz. Na jó, de ellenzékből sokkal egyszerűbb ugatni, nem? Hát de hogy mi az, hogy így szortad így a pénzt éveken keresztül, és utána hopp, várj, ellenzékben vagyok. Hey, mi volt ez a pénzszórás? De te csináltad. Te csináltad. Parádés. Jó, van ez így. Közben Szent Királyi Alexandra pedig rájött, mi a megoldás. Na nézzük, várjál, nem, hogy ő elmondja. Problémája. Ő Budapest Egyetem problémája? Ja. Nem. Ezzel mi baj volt? Ezek a jelenetek mindennaposak a budapesti aluljáróban, sokan éjszaka inkább a felszíni között. Mondjuk ő először van itt, gondolom, de most... most le kellett jönni ezt a videót leforgatni. Ez mekkora mém template. TikTokról tudom, hogy az aluljáróban a Somó proletár van. Somó verekedő hajléktalanok, és az nem tudom, hogy az a prédikátor az ott mi volt. Választják. A budapesti Fidesz-szel ezért javasoljuk a közgyűlésben, hogy ahol megoldható, zárjuk le éjszakára az aluljárókat. Itt tisztábbak és biztonságosabbak is lennének. Nekünk... Persze biztonságos egy hely, ahova nem mehetsz be. Vagy hogy érti? Pontosan erre gondol. Biztonságosabb lenne azoknak, akik nem lehetnek ott. De most sem muszáj lemennie az embereknek, nem? Most is azt mondta, hogy sokan a felszínt választják helyette. Akkor mi ez a baj, hogy le van... Hát... Ugróiskolázni sem kellene a kétes eredetű folyadékok között. Ti mit gondoltok? Azt, hogy ez nem oldaná meg a helyzetet. Az, hogy valóban az országnak a szociális hálója az úgy van megszőve, hogy azon gyakorlatilag 2,5 millió ember hullott át, anélkül, hogy bárki észrevette volna a Szent Királyi Alexandra, és ezért pedig a 14 éve regnáló kormányzata felelős, ami amúgy igen, persze, természetesen kicsapódik a budapesti aluljárókba is. Szóval már be kéne tiltani a hajléktalanságot. Az lesz a követ... Jó, és akkor megszűnt? Úgy tűnik, hogy ettől még az emberek csöveskednek az aluljárókba. Szent Királyi Alexandrát pedig ez zavarja, és ezért lezárna éjszakára, hogy ez tényleg ennek az embernek valóban a szívügye a város? Vagy ez az ember ez inkább csak így a rózsadombon élt, és akkor amikor leviszi a taxi a Deákra, akkor így befogja az órát, hogy úha, itt büdös van, na hát... Hogy történhetett ez? Nem belépő jegyesnek kéne lenni az aluljáró. De miért nem úgy van, hogy csak egyszerűen mindenkit kirak a városból Szent Király Alexandra, aki neki nem tetszik? Miért nem úgy van, hogy vannak a Deák téren ilyen talicskás emberek, és akkor a Szent Király Alexandra pedig bemegy a Deákra, és így mindig akire rámutat, azt a rendőrök, a halőrök belerakják a talicskába, és az a talicska kiviszi őket a városból, és akkor ott a város határba így kiborítják. Kész. Zárjuk le az aluljárót. Ez a legkókányabb megoldás. Szerintem nappal is szoktak. De nehogy megoldjuk a problémát, Ádám. Zárjuk le a francba. Az emberek összeköpködik a villamost. Zárjuk le a villamost. Felszállnak büdös emberek a villamosra. Zárjuk le a francba. Mindegy, a Szent Király Alexandra úgyse használja a villamost. Neki nem fog hiányozni. Így van. És akkor nem fognak ott senkit megkéselni az egyes villamoson, ugye? Ha nem használja Mávot senki. Le se kell zárni, mert lezárta magát. Nézzük is meg, hogyha már szakemberekről beszélünk, akik ekkora szakértői a rábízott feladatoknak, mint Szent Király Alexandra, aki csak az embereket rakná ki a városból, hogy aztán utána kezelhető legyen, és ő is átlássa és megértse, hogy akkor onnantól hogyan lesz tiszta valami. Lássuk egy másik szakértőt. Azt azonban szeretném megjegyezni képviselő úrnak a fővezető mondat kapcsán, hogy mint mezőgazdász ajánlom a figyelmébe, hogy minden, ahol a mezőgazdászok lehet, hogy kérik most maguknak. Indul el. Hiszen a termőföld minőségéhez az a bizonyos dolog nagy mértékben járul hozzá, és ezzel gyarapítja a mezőgazdasági termelés hatékonyságát. Tehát ne becsülje alá az, annak a bizonyos szerves anyagnak a jelentőségét az evolúcióban, az életben és a biológiai körforgásban. Most a szarról beszél a Lázár János, csak jussunk már oda, ahol érdemi dolgot mond. Ülhetünk egy darabig, nem? Komolyabbra fordítva a szót, galacsinokról azért nem beszélnék, amikor a kormány az elmúlt évtizedben 1200 kilométernyi vasúti hálózatot újított fel, mint egy 1440 milliárd forintból, és jó néhány új járművet is vásárolt. 1440. ez sikerült? Igen. De hogyha megnézed, de amúgy több helyen tényleg sikerült. Nem sok, ha mondjuk most 650 milliárdunk volt feleslegesen elbaszni. Akkor... Meg még 800 plusz milliárd a Budapest-Belgrádra. Igen. 1200 a reptérre. Ez már több, mint amennyit 10 év alatt felújítottak. Lett volna itt dupla annyi összeg is talán. Lehetett volna, de nem volt. Nem volt. Sajnos nem volt. Tudom összevetni annak a kormánynak a teljesítményével, amelyben ön államtitkár volt, mert akkor nem történt ilyesmi. Tehát nehéz mérlegre tenni a két dolgot, mert az önök serpenyőjében nincs semmi, mi legalább lehetőségeinkhez képpen megpróbáltunk megtenni mindent. Amúgy ez is milyen már, hogy a csávó, aki kérdezi a DK-ból, még az a Gyurcsány kormányban benne volt, vagy a Bajnaiban, ki tudja már, hogy ez tényleg édes Istenem. Hogy ezek az emberek még mindig ott ülnek. Hány éve ülnek a parlamentbe, és nem történik semmi. Elképesztő. Vagy ebben már beleszámított a Budapest-Belgrád, amit mondott ezt Szeged? Én nagyon remélem, most ez a baj, hogy ez most na, magyarázhatod itt a dolgot. De nem, mert itt a felújításokat mondta, nem? Hát lehet, de hogy így... Hogy az is felújítás. Az is furcsa nekem egy kicsit, hogy így most ha számon kérsz valakit az eredményei miatt, akkor az, hogy magyaráz, hogy mennyit költöttél rá, hogy mint hogyha vizsgálni így megbukom, mert nem tudom a feladatot, nem tudom megcsinálni, és utána elmondom a tanárnak, hogy itt számon kérsz az anyagot így rajtam, de hát én nagyon sokat tanultam. Uh-huh. Meg itt a Jóska Pista, ő meg még annyit se tanult, de én nagyon sokat tanultam, és ez nagyon aranyos, de most ezzel mit kezdjünk? Hát a tanár azt mondja, hogy akkor mutasd meg, hogy tényleg sokat tanultál. Hát azt már nem tudom. Lehet valami eredménye? Én azt gondolom, hogy igen, itt valahogy az eredmények kell lennének. Hogyha már magyarázkodnod kell, hogy mennyi dolgot csináltál, mert nem látszik az eredménye, akkor vajon az nem is olyan mérőszám, hogy mennyit költöttek el, mert azért tudjuk, hogy gyakran vannak felülárazva dolgok, meg minden szó. Szóval például, hogyha hazavisza egy ilyen nagy minőség. Bevásárlást, és azt mondod, hogy ott van benne egy csomag kávé, meg egy kenyér, uh-huh. és akkor elköltöttél mondjuk 87 ezer forintot. Igen, és ez a kenyér lehetetlen amúgy is. És akkor kérdezik otthon, hogy most náragudj, tehát akkor ez, hogy mi? Jó, hát útbe esett nyilván a játékgép is útközben. Igen. Mégis azért elköltött egy csomó pénzt. Így van. És ott mutatott, legyek hogy megdicsérve. Hát ez a 87 ezer forint, ez utolsó fillérig elfogyott. És dicsér meg, hogy elköltöttem a pénzt, igen. ami a közös kasszán. Igen, itt a kávét. És ez nem is a saját pénzemet költöttem el, úgyhogy dicsérj meg, hogy valamennyit költöttem arra, amivel megbíztál, de amúgy hát azt is szarul. Nem, igen. Igen, ja. Na jó, de hallgassuk, mert vannak még kifogások, ahonnan ja. ez jött. Kérdésére még válaszolom azt is, hogy természetesen nem vitatom azt, hogy jelentős forrás bevonásra van szükség, sőt magam is ezt hirdetem. A problémák úgymond beismerésével, vagy a problémák elismerésével, a problémák asztalra tételével. Elismerjük mindjárt a problémákat. Hallgassuk, mik a problémák. Review! Nagyon fontos célom van, hiszen forrásra van szükség, meghozzá forrásbevonásra van szükség a magyar államvasutak és a magyar tömegközlekedés tekintetében. Ez a forrásbevonás több lábon fog állni a terveim szerint. Az egyik természetesen a költségvetés, amely... Költségvetés, az jó. ...ezt is jelentős források állnak rendelkezésre. 1100 milliárd forintot költ Magyarország évente közlekedésre. Közlekedésre, gyámló? Szerintem ebben tényleg minden benne van. 1100 milliárd, az nem... Lehet, hogy az ő benzin. Mindig most már az mérem, hogy ha volt 650 milliárdunk, szóval ennek a több mint a fele volt arra, hogy megvegyünk irodaházakat, amire nincs szükségünk, akkor kicsit kevésnek találom így arányaiban ezt a pénzt. Igen, ez beárazza. Az a jó, most ezzel már amúgy tényleg furcsa, nem? Amikor összeomlik a gazdaság, amikor 4000 milliárdos hiánya van a költségvetésnek, akkor 650 milliárdot, sőt már ugye többet, már több mint 700 milliárdot elköltenek ezekre az irodákra, amik nem kellenek, amik nem sürgősek, amik egyszerűen csak azért kellenek, mert nem tudja eladni a miniszterelnöknek a veje normális pénzért, és ezért az állam kimenti. És komolyan jön fel egy másik párt, már megelőzte őket, és így mindenki így lángol a ház, rohannak össze-vissza, és azt mondják, hogy nem érdekel ezt, akármi történik, átnyomjuk. Akármi történik, ezt a 700 milliárdot, ezt erre kell elkölteni. De remek, egy remek mérték. Igen, ez egy jó mércét adtak, hogy így azért, mikor 700-at kell az 1100-hoz hozzárakni, ami az egész ország közlekedésének a költségvetése, akkor így kijön, hogy a prioritások nem is annyira ott vannak, hol szeretném. Hol mondja ezt? Mit? Azt hittem, hogy oda timestampeltem. Mit keresel? Ki kívánkozik belőlem egy mondat, de nem a kioktatás jellegével teszem ezt minden látszat ellenére. Csak a jövőre tisztázandó kérdésnek és alapvetésnek tekintem, hogy a magyar közlekedési hálózatot nem a jelenlegi Magyarország okozta, és a jelenlegi közlekedési állapotokért nem a jelenlegi Magyarország a felelős. Ha 1920-ban nem az történik, ami történt, akkor ma Magyarország rendelkezik Európa egyik legmodernebb kötött pályás hálózatával. Ó, ez azért ez még visszább nyúlik, mint a gyurcsányozás. Azt gondolnád, hogy a gyurcsányék rontották el, de nem a gyurcsányék rontották el, Trianon. Egyszerűen ez van. Ezzel már nincs mit kezdeni sajnos. Elvették a vasútjainkat, és amúgy tényleg így van. Nyilván a határok ott lettek meghúzva, ahol túloldalán ott van vasúti hálózat. Ebben igaza van a Lázár Jánosnak, csak azt felejti el, hogy ez nem tegnap előtt kapta ezt a nyakába Lázár János. Nem akkor derült ez ki. Mégis hivatkozik erre. Köszönjük szépen Lázár Jánosnak. Meg most már így az EU-val együtt még különösen jól együtt lehetne működni a szomszédos országokkal, nem? Hogyha ezt nagyon meg akarták volna oldani, akkor így a Trianon óta is volt, hogy a menetidő az kevesebb volt. Igen, amúgy vannak olyan... Szóval a menetidő nem attól nőtt, hogy Trianon, mert az azóta nőtt, meg nem amiatt nem tudnak menni a meglévő vonatok a 2 centi hótól, mert Trianon. Igen, és azért tegyük hozzá azt is, hogy ugye Lázár János amellett, hogy az előző kormányzatra, meg akkor a Trianonra fogja a vasúti problémáit, emellett... Például kimentek Kökire is megnézni, hogy akkor itt az Arató valakivel ott vitatkoztak, épp az előbb azt néztük, megnézni, hogy akkor mi van a Kökin, hogy miből kell várat építeni. Ezt mondta a Lázár, hogy azt fogják megnézni, és hát erre mondta. A DK-sra kimegy, a igen. Magyar Péterrel nem akar? A Magyar Péterrel valamiért nem akart találkozni, úgy, ahogy a Magyar Péter kitalálta. A DK-sokkal egyre jobban vannak a fideszesek. Mik történnek Ilyetetlen. Itt? Van egy közös ellenségük. Mind a kettőt megemészti, csak más. Hogy és igen. Vitézi Dávid pedig erre válaszolt is, miközben a déli pályaudvart lezárták műszaki probléma miatt. Ja igen, tegnap a déli pályaudvart lezárták műszaki probléma miatt. Mi egyszer minden napra jut Még 4 évet megszavazunk, akkor már biztos jó lesz. Persze, most már biztosan. Igen. Még egy kicsit kell kitartani. Lázár János egy másik budapesti vasútállomáson sétálgat Kökin, és annak az állapotát tekinti meg a DK képviselője közösen, megállapíthassák ismét szarból kell vállat építeni a kormánynak a MÁV-nál. Jó reggelt kívánok! Lázár János miniszter úr nagy megdöbbenés közepette, esetleg a felelősséget keresni emlékeztetném, ő maga állította le a Köki fejlesztését, amire még uniós forrás is volt. Teljesen értetetlen, igen, emlékeztek? Volt egy olyan doksi, amire ráírta, hogy nem soha ilyen feliratokkal látta el a fejlesztési miniszter. Nem soha, úgy kellett volna. Ja, igen, elrontotta. Az állomás fejlesztése a repülőtéri vasút megépítéséhez is szükséges lenne. Ez a beruházásra lépett előre egy tapottat sem. Hát, Lázár János elfelejtette, hogy mi lehet a probléma. De hát a déli pályaudvar is, aztán a MÁV Inform kiírta, hogy az informatikai rendszer hibája miatt várhatóan 10-20 esetenként 20-40 perces késéssel indulnak a vonatok, az összes. Úgyhogy nincsen semmi gond. Jó, van ez így. Vonat helyett egy Suzuki futott be az érdigeti állomásra. Ez micsoda innováció, nem? Már is megoldottak mindent. Ez az új eszközbeszerzés. Miniszter úr. Mindenki ezre egy Suzukival fog járni a vasúton. Amúgy ez meglepődnék, ott állok. Bárcsak az izére futott volna be, amikor éppen kiakadt... És mit meg nem tennék, hogy a hatházi ott, amikor ki volt akadva, akkor befutott van egy Suzuki. Akkor valószínűleg elájult volna. Azt történt, hogy egy 65 éves itt a sofőr rossz irányba fordult, és fölhajtott a sinekre. Hát tudta, hogy ott nem kell aggódni, hogy valami szembe jön vele, vagy mögötte jön. Ott most valahol nem jár semmi ez a sinek, úgyhogy lehet, hogy ez volt a legjózanabb döntés. Tehát utakon ott jöhetnek szemben, meg minden. Hát most járdán, gyalogosok. Igen. A sineken biztonságban lehet. De azért van egy pont, szerintem, amikor sineken mész, hogy elkezd gyanús lenni, hogy rossz helyen, vagy nem. Nem. Hát igen, ez 170 méter után történt meg, mikor már leállt alatta az autó. Nyilván ott a betonaljakon azért megakad valószínűleg a kerék. És akkor mi lett ennek a vége? Kiszáltoztathatta a kocsit? Igen, és utána egy vonat csak így belecsapódott, szétrobbant, és utána így jöttek a közteresek, összetakarították. De mi a sztori vége? Hát ez hogy van? Semmi, ennyi büntető eljárást indított. Akkor leáll a kocsi, azt mondom, akkor itt a MÁV is le kellett, hogy álljon, de hát... ez már nem tűnt föl senkinek. Jó, igen. De mennyire kerész? Mondjuk a jogsiját gondolom, az nem nagyon fogja visszakapni mostanában. 2 óra után helyreállt a forgalom. Amúgy nyilvánvalóan, tehát a MÁV-nak a munkatársai nyilván tudják, hogy ilyenkor mit kell csinálni, bár ez azért nem minden nap fordul elő. De gondolom, megvan nekik az eszközök erre, hogy hogyan lehet leszedni, vagy levontatják, vagy leemelik, vagy mit tudom én. A probléma az már tényleg az volt, hogy ugye minden egyes nap múlt hét óta halljuk, hogy összeomlik a MÁV, és akkor szerencsétlenek nincs elég dolguk, még valaki ráhajt a gondoltam bele, hogy ül a csávó, végre a műszaknak, így ránéz a kamerára, és ott egy Suzuki, és így... Isten áldja meg, bazzeg. Tegnap jött a hó, és meg itt áll egy Suzuki, megint nem mehetek haza időben. Tényleg már elegem van, fölmondok. Én ott lehet, hogy fölmondtam volna. Szia, amúgy te, mi csak így, mint egy viccet, úgy látjuk ezeket a sztorikat, de aki ezt így megéri, neki mennyire vicces lehet. Igen, nagyon akkor nevetett. Nagyon szar lehet, de maga ez a tudat, hogy igen, hogy figyelj már, Lajos, be kell mondani, hogy kettes vágányon nem fog vonat közlekedni, mert egy Suzuki áll rajta. Egy Suzuki közlekedett. Az utazóközönséget és a vonatra vállalkozókat, hogy a kettes vágányon egy Suzuki Swift 1000-es áll. Mert nem mennek a vonatok, és a vonatvezető a saját kocsijával jött szállítani. Egy vonannál előfordult meg ilyen. De mondjuk ezért, hogy bemondom, meg úgy hangzik, csak nem, hogy... Oszkár telekocsival kötöttek megállapodást a mávosok, és mostantól az egyes vágányon Oszkár telekocsik közlekednek. Vannak ötleteim nekem is. Hát jó, ez egy kis mókás híreink is voltak, megtudtuk, hogy mi van a MÁV-val, megtudtuk, hogy kik a legszexibb férfiak. Szerintem ez egy csodás nap volt. Én azt akartam ennek az egésznek a margójára írni, mert ugye láthattuk azt is, hogy sajnos a gyermekvédelmi intézményekben sem sikerült még mindent rendbe rakni. Aha. Hogy nagyon érdekes nekem azt nézni, hogy a Kutyapárt a 12. kerületben működik, és szerintem ez mindannyiunk számára, hogy itt ma már megfejtetted te is, Ádám, ez egy nagyon érdekes kísérlet lehet arra, hogy hogyan lehetne ezt az országot működtetni és vezetni, és milyen érdekes lenne, hogyha nem akarna senki így feltétlenül lopni, meg nem ez lenne az elsődleges, hanem mondjuk a rendszerek működtetése lenne, meg az embereknek a javának a szolgálata lenne az elsődleges az ilyen közszolgálati pozíciókban. Azt hiszem, hogy hozzászoktatott minket ez az Orbán-Gyurcsány rendszer ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy nem tudunk elérni semmit együtt. Hogy a közös az tényleg az csak arra van, hogy ott valaki elpakolja zsebre, nem fogjuk tudni megvalósítani, amit szeretnénk, a külföldi tőke jön és átgyalogol rajtunk, és mindig van egy uraság, aki ott van fölöttünk, és akinek meg kell felelnünk. Én pedig azt gondolom, hogy az ilyen helyzetekből pedig egy kis erőt meríthetünk, és megfigyelhetjük, hogy mikre lennénk képesek, hogyha egy olyan országban élnénk, ahol a lopás és a mutyizás helyett az a cél, hogy a befizetett adónkból olyan dolgok épüljenek, amik minket szolgálnak, amik a közösséget szolgálják. Tényleg az egész országban képesek lehetünk erre, és ezt szerintem érdemes egyre inkább elfogadni és elhinni, ezt az elvárást támasztani azokkal szemben, akiket megválasztunk. Átláthatóság, jogszerűség, korrektség, és el kell fogadnunk, hogy ezek nem elrugaszkodott elvárások, vége lesz egyszer az Orbán-Gyurcsány rendszernek, egyszer teljesen biztos, hogy vége lesz. És akkor ne felejtsük el ezeket az elvárásainkat, mert az, hogyha a Lázár János felé már nincs ez az elvárásunk, azt én el tudom fogadni. De az új vezetés felé tartsuk meg ezt az elvárást, és ezt ne felejtsük el. Csak ennyit akartam elmondani, egy kis tanulságot, amit mindenki zsebre tehet és hazavihet magával erre a mai napra. Köszönjük a szép szavakat, kedves. Csokkár. Ma is mennyi érdekességet, izgalmas dolgot hallhattunk, Ádám, amiket ilyen icebreakernek lehet felhasználni a munkahelyi kávészobába. Igen, beszéljétek át ezeket a dolgokat. Holnap is itt leszünk. És mondunk új témákat, amiket majd a kávézóba átbeszélhettek. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Nem bírod ki, valamit mindig elég kell mondanod. És ti itt lesztek?